4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У Алеся Бяляцкага быў асаблівы шлях у праваабарончай дзейнасці, не кабінетны, публічны, вулічны і мітынговы. То Алесь раздае тэксты дэкларацыі правоў чалавека каля будынка КДБ, то ён у акрываўленай футболцы ў часе акцыі супраць смяротнага пакарання, то разам з калегамі, седзячы на падлозе ў залі пасяджэнняў, пратэстуе ў Вярхоўным судзе супраць закрыцця вясны. У адной са сваіх кніг Алесь Бяляцкі склаў сапраўдны гімн мітынгам. Мітынгі – рухавік зменаў. Я бясконца люблю мітынгі. Я захапляюся імі, бо ведаю, што без мітынгаў не запаліць людскі настрой. Толькі на мітынгах гэтыя маленькія індывідуальнасці, заціснутыя ўласнымі праблемамі, забабонамі і песімізмам, прыдушаныя спадчынай савецкага дэтэрмінізму, якія амаль заўсёды адчуваюць сябе тымі, ад каго ніколі нічога не залежыць, пераўтвараюцца ў магутную моц, у няспынную стыхію, якая ломіць сацыяльныя каркасы дзяржаваў, абязброівае войскі і прымушае дыктатараў у страху і адчаі адступаць. Не менш як 5 разоў Бяляцкі за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах адседзеў у турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску, а затрымлівалі яго ў тым ліку як праваабаронцу дзясяткі разоў. Калегі нават не могуць падлічыць усе такія эпізоды. У разуменні Алеся грамадскі пратэст, мітынг, яркая вулічная акцыя могуць зрабіць для абароны правоў чалавека значна больш, чым рэзалюцыі і звароты. У 98 годзе Алесь разам са Змітром Бандарэнкам быў арганізатарам вялікай дэманстрацыі ў Менску, накіраванай супраць неафашызму. Сам Алесь згадваў пра тую падзею. На той час РНЕ набіраў сілу ў Беларусі, і нават былі выпадкі збіцця людзей прыхільнікамі гэтага руху. На гэтую дэманстрацыю сабралася некалькі тысяч чалавек, і ў выніку я атрымаў 10 сутак зняволення як арганізатар. Можна ганарыцца, у прынцыпе, што я атрымаў суткі за антыфашысцкую акцыю. Часам мітынговыя жарсці бралі верх, нават калі Алесь не быў заяўнікам і арганізатарам акцыі. У 2001 годзе на святкаванні Дня волі ў Менску Бяляцкі нечакана ўзяў на сябе кіраўніцтва дэманстрацыяй, уступіўшы ў спрэчку з міністрам унутраных спраў Беларусі Уладзімірам Навумавым. Я забыўся пра сваю праваабарончую назіральніцкую місію, не першы раз апынуўшыся ў падобнай сітуацыі, калі нечакана даводзілася браць адказнасць на сябе. Выхапіў у некага з младафронтаўцаў мегафон і пачаў крычаць у запале: на курган, усім звярнуць направа. Генерал Навумаў падскочыў да мяне і схапіўся за мегафон. Каля яго мітусіўся збялелы высокі прапаршчык, мабыць, заховы. Я моцна ірвануў мегафон на сябе і зноў закрычаў: на курган. І вось моладзь тарганулася апошні раз і паваліла праз вуліцу на курган. Справа была зробленая. Іх было ўжо не спыніць. А мапаўцы закешкаліся на праспекце, і пакуль іх перагрупавалі і падагналі да кургана, мітынг ужо амаль скончыўся. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. На пачатку сваёй праваабарончай кар'еры Алесь Бяляцкі бараніў абвінавачаных у справе аб забойстве паплечніка Лукашэнкі Яўгена Мікалуцкага, які загінуў у 97 годзе ад выбуху ў пад'ездзе свайго дома ў Магілёве. Доказы на арыштаваных былі сумнеўныя, і Бяляцкі сабраў прэсавую канферэнцыю, на якую прывёў іх сваякоў. Іх потым паказалі па расійскіх тэлеканалах. Урэшце абвінавачаным не вынеслі смяротны прысуд, які ім пагражаў. Адзін з іх неўзабаве прыйшоў з жонкай у вясну падзякаваць, што выратавалі яму жыццё. Разам з Алесем Воўчыкам Бяляцкі арганізаваў дапамогу сем'ям ахвяраў трагедыі на станцыі метро «Няміга» ў Менску, калі ў 99 годзе у ціск каніне ў падземным пераходзе загінулі 53 чалавекі. Грамадскі камітэт па расследаванні прычынаў трагедыі даручыў тады вясне стаць працоўным органам камітэту. Супрацоўніцы вясны Таццяна Равяка і Паліна Сціпаненка напісалі кнігу пра гэтую трагедыю. За 15 гадоў дзейнасці вясны Бяляцкі асабіста заступаўся за дзясяткі нявінна асуджаных палітыкаў, журналістаў, вязняў плошчы, арганізоўваў кампаніі незалежнага назірання на выбарах, публічна пратэставаў, шукаў адвакатаў, дапамагаў сем'ям палітвязняў, выходзіў на пікеты, бараніў правы чалавека ў Беларусі праз ААН і іншыя міжнародныя арганізацыі. Менавіта таму такой хваляй салідарнасці адказала беларускае грамадства на арышт Алеся. У беларускай праваабарончай школе Алесь Бяляцкі выкладае курс дзеянняў у абарону правоў чалавека, у якім дзеліць праваабарончыя дзеянні на 4 катэгорыі – прававыя, палітычныя, грамадска-інфармацыйныя і асветніцкія, а таксама распавядае пра прынцыпы праваабароны і дзейнасць праваабаронцаў як у Беларусі, так і ва ўсім свеце. Алесь ініцыяваў падрыхтоўку вясною бюлетэню «Права на волю», што выходзіць з 98 году, а таксама аглядаў хронік парушэння правоў чалавека ў Беларусі і аналітычных справдач вясны, кніг пра лёс палітвязняў, навучальных дапаможнікаў, праваабарончых выданняў і публікацый дакументаў. Сайт вясны ў інтэрнэце sprint96.org, які публікуе навіны на беларускай, расейскай і ангельскай мовах, зрабіўся адной з самых аператыўных і аўтарытэтных крыніц інфармацыі пра факты парушэння правоў чалавека гэткім сучасным аналягам хронікі «Аб усім, што баліць» Міколы Ермаловіча, якая выходзіла ў 70-е гады. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. У 2009 годзе на форуме «Свабоды ў Осла» Алесь Бяляцкі распавядаў пра свой шлях у праваабарончую дзейнасць. Я ўсё жыццё марыў вывучаць беларускую літаратуру і калісьці ў 80-х годах, седзячы ў спецыяльным закрытым фондзе бібліятэкі Акадэміі навук у Мінску, я налічыў дзясяткі і сотні невядомых грамадстваў прозвішчаў беларускіх літаратараў, гісторыкаў, мастакоў, публіцыстаў, журналістаў, якія загінулі ў сталінскія 30-е гады, а іх творчасць была надзейна схаваная ўладамі з-за няправільных грамадскіх поглядаў. Культурная інтэлігенцыя ў тыя гады была амаль цалкам знішчаная і стала зразумела, адкуль у нашым грамадстве ўзялося даўняе пабойванне ўсяго беларускага і дэмакратычнага. Людзі памяталі начны гул варанкоў, у якіх вывозілі ворагаў народу і масавыя расстрэлы ў прыгарадных лясах. У 80-х годах студэнцкая моладзь аб'ядналася ў нефармальныя аб'яднанні. Мы прагнулі свабоды, дэмакратыі, павагі да правоў чалавека. Гэтыя прынцыпы былі запісаныя ў статутах нашых падпольных арганізацыяў. І ніхто тады не ведаў, чым скончыцца гэтая барацьба з уладай. Чарговымі рэпрэсіямі ці змяненнем палітычнага ладу. У што тады верылі толькі такія маладыя, як мы. Выступ Алеся Бяляцкага праходзіў у перапоўненай канферэнц-залі ў Гранд Отэл, што ў цэнтры Осла. Яго асвятляла каля сотні журналістаў. Фае было аформленае фотаздымкамі з Беларусі, беларускія мелодыі, граў скрыпічны ансамбль з удзелам Аляксандра Рыбака, беларуса з Нарвегіі, які пазней стане пераможцам Еўрабачання 2009. Мы, людзі розных прафесіяў, настаўнікі, юрысты, інжынеры, журналісты, узялі гэта на сябе стыхійна з-за існуючай патрэбы, бо адчувалі, што грамадства павінна самаарганізавацца і дапамагаць сабе з мэтай супрацьстаяць гвалту з боку ўладаў. Праца ў вясне на доўгія гады стала для мяне тым заняткам, які забірае ўвесь мой час. Калі нам было па 20 гадоў і мы пачыналі небяспечную гульню супраць савецкай таталітарнай сістэмы, перад намі ў Беларусі амаль нікога не было. А цяпер за намі тысячы і дзясяткі тысяч маладых людзей, якім патрэбная дапамога больш сталых і дасведчаных. Мы нясем адказнасць за моладзь, якая паверыла ў магчымасць трансфармацыі нашага грамадства, паверыла ў нашы ідэі пабудовы незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Гэта адказнасць